Мошуренко Григорій, поселок Олександрівка, Благовісник. Перше, я хотів би зачитати коротенький вірш, навіть частину вірша, це послання до римлян. Апостол Павел пише: «Я не соромлюся Євангелія Христового, бо воно є сила Божа на спасіння кожного, хто вірує». В цьому світі люди дуже часто чогось соромляться. Одні соромляться зовнішності, одні соромляться свого віку, інші соромляться свого матеріального становища, ще чогось. Деякі вже навіть і соромляться своїх гріхів. Але буває так, що буває і цей стид, якщо апостол Павло написав так, що «я не соромлюся», то є приклади, мабуть, коли людина може і соромитися Євангелія Христового. А чому соромиться? Можливо, ми недооцінюємо. Апостол Павел тут ясно говорить, що тому, що воно є сила Божа. Може, в деякій мірі, приступаючи до проповіді Євангелія, ми думаємо, що це наша сила, що ми десь слабі в цьому, не зможемо. І, звісно, якщо так ми думаємо, оцінюємо, то ми не зможемо проповідувати Слово Боже, недооцінюючи те, що є це сила Божа. Коли і Гідеону було сказано: «Ти за цією твоєю силою іди, яка є». І якщо так, звісно, є таке і в нас розуміння, і тоді ми розуміємо, що потрібно йти проповідувати. І тим більше, що ця сила Божа, вона направлена для того, щоб люди мали спасіння. На спасіння кожному, хто вірує. Але щоб увірували, спочатку повинно було бути проповідуване. Тоді людина зможе увірувати, послідувати за Господом. Цей стид, ми знаємо, на сторінках Біблії, бачимо, що стид супутствує людині з самого початку, як тільки гріх війшов в життя людини, і стид він постійно супутствує. Але стид добре, якщо цей стид, він побуджує покаяння, а якщо цей стид, він якби приглушує проповідь Євангелія, це вже є проблема. І отак, перше, чим говорити за служіння і в нашій області, я хотів би сказати і ті проблеми, які є, які зустрічаються. Ну, перше, труднощі в проповіді Євангелія, це, якщо взяти з боку людей, яким ми хочемо донести це слово, це вже перенасищеність. Стільки люди знають про Бога із різних джерел, і настільки скажених порою джерел. І трудно вже знайти, так як апостол Павло говорив, що я проповідую там, де ще не було проповідувано. Скрізь уже десь щось було проповідувано. Але дав би Бога так указати той шлях, як сьогодні було вже сказано, істинний шлях, заблудившимся, тим, хто став на невірний шлях. І це силою Божою через проповідь Євангелія. І також багато людей не хочуть просто вірити, тому що вони полюбили темряву, і діла їхні темні. На світло вони не хочуть виходити. Через те вони часто відмахуються і не хочуть приймати Слово Боже. Ну, але я думаю, що ми всі розуміємо, що з нашої сторони є проблеми у проповіді Євангелії, тобто ті перешкоди, які можуть мішати. Це коли ми, я ще хотів сказати за людей, от буває часто зустрічаюся, особливо в лікарні, люди говорять як: «Нема коли». Це буває і так, нема коли. Але знаєте, це те місце, де дивуєшся, як людині нема коли. Вона прийняла певні процедури, рядом, я так дивлюся, обложені газетами, і газети не просто акуратно розложені, видно, що читаються. І людина говорить: «Мені нема коли почитати Євангелія, навіть може й послухати». І по відношенню до нас, проповідуючих, часто оця проблема «нема коли», вона є перешкодою проповіді Євангелія. І сила Божа через нас не може звершуватися. Нема коли робота, нема коли сім'я, нема коли якісь труднощі, переживання. І це може бути проблемою. Інколи люди, і віруючи, захоплені і устроєм свого биту і тому подібне. Але Господь побуджує серця людей, тих, котрі рівнують у ділі служіння. А також є ще такі проблеми, як лінь. Лінитися проповідувати слухати Слово Боже. Ви знаєте, я не хочу вперше говорити за кожного, але так кожен із присутніх. І я для себе так можу і подумати. Настільки я ось вчора так хорошо, такий приклад був, і мене він коснувся за Іону, який проповідував, скільки міг за день зробити. І ви знаєте, за собою я замітив, особливо так в лікарні служіння проходить між служіннями ранковим і вечірнім. І одного разу я так думаю, ну, хвилин 10 приляжу, трошки відпочину. Полежав 10, ну ще 5, ну ще. І так дивлюся, уже час служіння я втратив. Замість двох у мене залишилось тільки час, а можливо я міг би якусь палату посвятити. Можливо, там душа могла б іскренно звернутися до Бога в молитві покаяння, прийняти цю благовістку. І Господь не зміг свою силу через мене звершити. І отак подумати кожному з нас, як проходить мій день? Чи, можливо, ми, як ті фарисеї, книжники, не запалювали свічки, а ми свічки благовісті не запалюємо цей воскресний день? Можливо, між дослуженням, можливо, вечірній час, а є можливість. Можливо, більше 2 кілометрів не проходимо. Да благословив би Господь нас звершувати це служіння. І саме такий небезпечний, це, як і сказано, було на початку, що стид проповіді Євангелія. Коли людина, будучи віруючою, інколи, може, навіть не хоче відрізнятися від тих, хто поряд людей, і через те, виходить, стидиться. От хороший приклад був за того дедушку, який на роботі і навіть молитви, але він свідчував, проповідував Євангелія, і це дало свої плоди. Ну, по питанню, от я завжди так був радію, коли є можливість побувати на такому общенні по благовісті, ось як і сьогодні наша проходить. Я одного разу одного брата спитав, він із нашого об'єднання, а ти буваєш? Він говорить, я один раз побував, але мені не сподобалося. А чому? Бо там якби вихваляються друг перед другом. А я, знаєте, я для себе у всьому бачу в служінні те, що ми радіємо, як мали діти. Господь говорить, будьте як діти. І ми, як діти, радіємо кожній звісточці і кожній можливості, коли людина відкриває серце своє, щоб засвідчити. Є така радість поділитися. А ті, хто присутні, якщо вони не бачать якусь похваління в тому, а теж розділяють радість, щоб утішитися вірою нашою спільною, вірою в те, що люди зможуть увірувати і прийняти Господа. У нашій області проходили служіння, ну, так, маршрути. У нас в основному було 2 маршрути. Але ці маршрути, вони не тільки силами області, але, дякуючи Богу, відкликнулись з других областей. Друзі, це перший маршрут був скрипичний ансамбль, коли поїздка була по області. В основному це було по церквах. І церквах, і де запрошувалися на богослужіння невіруючі люди. Під час цього богослужіння було цієї поїздки, участвувало 16 чоловік і було 16 служінь. Приблизно 1000 кілометрів проїхала ця група і побувала ця група також в Олександрівці у нас і в тюрмі. Служіння там проходило приблизно, ну, 30 чоловік було присутніх слухачів, 3 чоловіки там покаялися. І після цього служіння була можливість проводити щоденно служіння бесіди, проповіді, там, не щоденно, я вбачаюся, щонеділі, по воскресним дням із засудженими. Потім те, що брат говорив, в електричці було 2 служіння, це з участю Знам'янської молодежі і Новомиргородська молодіж участвувала в Шевченко поміж Надезі. І дітки участвують, і це радує, тому що дітки, вони теж допомагають у цьому служінні проповіді Євангелії, і люди розполагаються часто. І на 2-й день Пасхи у нас теж було служіння скрипічного ансамбля, ось як брат говорив, із Знам'янської церкви. Але перше це було намірення у нас, так як ми намірювалися в тюрмі, і коли вже друзі виїхали на служіння, то той чоловік, з ким домовлявся, він дзвонить, що відказують. Уже друзі в дорозі, І що робити? Вже під'їжджали, ну, виїхали в дорозі. Тоді було таке побажання в реєстрованій церкві провести. Вони погодилися, хоч тоді стільки раз ми там не пробували проводити служіння, ну, так як і скрипічний ансамбль бував, вони якось відказувалися, а тут вони погодилися. І служіння тільки закінчилося, так я включив телефон уже після служіння, дивлюсь, пропущений визов. Той же чоловік, який дзвонив, що немає можливості, я набрав, він говорить, а ви щось предпринімали щодо вашого служіння? Так, кажу, ми провели служіння. А він говорить, та ні, от по питанню служіння в тюрмі, ні. Ну, нам дзвонять з управління, туди, куди вони звертались перед тим, щоб дозволили, вони не дозволяли. Дзвонять, що, чим ви займаєтесь, що ви не розрішаєте цим людям провести служіння. Яким чином? Один Бог тільки знає, але я ніколи не просив і сам нікуди не дзвонив. Ну, ми провели там теж служіння із ансамблем народних інструментів. Потім був ще маршрут, теж скрипічний ансамбль, це приурочено було до майських праздників, ну, якби більше вихідних днів, і це на запрошення з Миколаївської області, але участвували друзі з нашої області, тому що там і проходило це служіння і в нашій області. То під час цього служіння участвувало 14 учасників, і було проведено 11 служінь, теж близько 1000 кілометрів було, проїхали. І що хорошо, нам так хотілося давно вже в Кіровоградській області посітити ті далекі краї, які аж під Вінницькою областю, там служіння звершують вінничани. Нам так далеко, але Бог дозволив і там нам побувати, це село Червоне, і там Грушки село проводили, а також і в одному селі Одеської області Бог дав милість провести служіння, і теж у Миколаївській області, у там поселення, де заключені теж були зібрані люди, і теж було проведено служіння. В цілому, от, ну, ще хотілося б сказати за такий вид служіння, як у свято. Я думаю, що багато церков практикують ці служіння, і це дуже добрий метод, тому що люди розположені в християнські свята приймати цю благу звістку. І знаєте, от коли ми, буває так, ідемо, я часто в групах говорю, що коли такі свята, як Рождество Ісуса Христа, щоб не брати, бо знаєте, люди привикли давати щось, якісь подарочки. Ну, хотілося, щоб наче якось не перейшло це на колядки, щоб люди не восприймали нас як звичайних колядників. Але в одній церкві пішли іншим шляхом. І ви знаєте, як вони пішли? Вони те, що їм так давали, себе надавалися самим маленьким діткам, а вони заходять у якусь сім'ю, дивляться, там дуже бідна сім'я живе. І вони зразу їм роздають те, що їм дали. Ті такі раді, слухають Слово Боже, і якось це людей розполагало. І тоді вони стали навіть із собою, щоб брати, може так десь бачить нужду, щоб допомогти. І так служіння проходить. І слава Господу, що відкликається. Це ці святкові дні, це добрий вид служіння. Ну, в цілому у нас за цей період служіння, у нас у масових служіннях, то було проведено 80 служінь і 120 учасуючих. Ну, це масові. А так, коли ось в святкові дні, то там служінь, звісно, більше, тому що, можливо, біля кожного двора служіння проходить, або якщо біля групи дворів, і через те там, можливо, більше служінь відбувається. І коли в електричці, скажімо, то проходять друзі і стають на початку вагона, проходить служіння, тоді в кінці вагона, бо якщо вагон довший, то вже наче в одному вагоні тільки два служіння. І по милості Божій Бог так дарує рівність людям переборювати і ті труднощі. Я так згадую один приклад, коли молодь 4 часа ранку вони встали, їхали в електричці, і потім було на протязі дня служіння власне в сусідній області, і поучаствували вони, були служінні, назидалися, а ввечері знову їхати, якби стомлені, але Бог дав силу знову ж таки свідчити про Господа. Ну, як брат говорив, в області ми в Господар вломились провести палатку. Це село Іванковці Знам'янського району, але це село так розташоване якби в такому трикутнику. Там і не тільки Знам'янський, рядом Світловодський район, Чигиринський і Олександрівський. І Бог його вмілися, знаєте, на самій палатці, на жаль, людей мало було під час богослужіння. Ну, бувало і два, і п'ять чоловік, діток трошки більше. Але все-таки палатка, вона була якби базою. І під час, ну, навіть і коли не було служіння, зранку до вечора по селу ходили групи віруючих, а так якби об'єднані в групи, і проводили служіння. І, ви знаєте, в тому селі дуже часто люди збираються так групками, і це була можливість от такі групові служіння там проводити. І люди, якби прийти на палатку, може, і соромилися, бо от, як ми говоримо, я не стежуся, люди стидаються, щоб односельці мої щось не сказали. А там біля свого двору вони хазяєва, вони слухали, приймали, і так проповідувалося Слово Боже. І дякуючи Господу, нас ну, піддержували друзі, ті, котрі на протязі дня не можуть. Вечором під'їжджали Знам'янки, одна-дві групи. І навіть коли було служіння, вечором роз'їжджались по селу і проводили служіння. В цей же час палаточного служіння, яке проходило 5-6 днів, ми там проводили служіння і на околишніх селах, ось і в Світловодському районі. Це село Федорки і Сніжкове. Ну, в село Федорки стався такий випадок, теж, якби, коли ми проповідували, теж розділилися на дві групи, то друзі дзвонять, що ось тут проходить такий фестиваль, гармошка грає, кидай все, гармошка грає. І вони, якби, все, коли побачили участь, хотіли б, щоб ми там могли щось теж поучаствувати. Ну, ми спочатку під'їхали, але побачивши, що там робиться, там і кінокамера установлена, щоб по телебаченню показувати. Говорю, потрібно підійти до керівника цього і поговорити. Якщо вони на умові, що нас не будуть зазнімати і не будуть, і ми самі перші зможемо поучаствувати, ми зможемо тоді і тоді. Але цей керівник говорить, та ні, спочатку це як День Незалежності, то спочатку ми мітинг, таке слово буде, праздничне святку. І потім ми зрозуміли, що нам треба звідти їхати, то не наші. Господь, я вам милість таку, і за весь цей труд ми вдячні Господу. В області залишиться служіння по милості Божій. Господі, Бог наш, ми дякуємо Тобі, що по милості Твоїй ми маємо і це служення на цьому місці. Я також дякую, Господь, Тобі за ті прекрасні уроки, які Ти преподносиш і для мене у ділі благовістя, за той призив іти проповідувати, вказувати вірний путь. І осознаємо, Господь, що і в нашій місцевості так мало звершиться труда, і те намічене, що ми планували і звершити передвижну палатку, не змогли ми це зробити по тих районних центрах, де нема віруючих нашого братства. Я вимілюсь, Господь, в дальнішому звершувати це служіння. Дякую, Господь, що сила Твоя, вона проявляється і в нашій області. Даруй, Господь, ту рівність для кожного брата, сестри, в помісних церквах, щоб нам бути благословищені і в лічному благовісті. Яви таку милість, храни нас, укріпляй, за все тобі слава. Амінь. У мене просто прохання, я хотів ще сказати, до, можливо, браття, отвістини по областях, якби було якесь таке об'єднане, таке спільне щось у нас, тому що в нас і сили мало. Сили мало, а от буває так, щоб організувати палатку або поїздку, той на роботі, той там, а от, щоб якось був це якийсь зв'язок. Може, брат, можна у вас, може, підбежити так в сусідній області?